کوئی ہے آپ میں سے جو بغیر حساب کے جنت جانا چاہتا ہے؟ دعا کرو سب کو بغیر حساب کے لے جائے. حدیث کہتی ہے جو پانچ نمازیں با جماعت پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ, کبیرہ گناہ نہ کرے, خون نہ بہائے, قتل و غارت نہ کرے, قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں. آپ نے بھی سنا ہے 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے, سنا ہے کہ نہیں سنا؟ لیکن حدیث کہتی ہے جس کا ایمان خوبصورت ہے, جس کا عمل خوبصورت ہے, اس کے لیے قیامت کا دن اتنا ہی ہوگا جتنا ظہر سے عصر تک کا وقت ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پل صراط سے گزر کے جانا پڑے گا, وہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے. کچھ لوگ سن کے کہتے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی کو بھی نہیں لے جانا چاہتے, اب اس پہ چلیں گے کیسے؟ لیکن حدیث کا کہتی ہے قطر فی العین, کچھ لوگ اتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ اس پل صراط سے کیسے گزریں گے, ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا, آنکھ بند کی اور کھولی ہے, قطر فی العین, پلک جھپکنے کی وقت جو ہے اتنے میں گزر چکے ہوں گے. کل برق, بجلی کی طرح گزر جائیں گے, کریح, ہوا کی طرح گزر جائیں گے. کہ اجاوی دل خیل, دڑکی کے لیے تیار کیے گئے گھوڑے جو ہے جس طرح وہ دوڑتے ہیں اس طرح دوڑ کے گزر جائیں گے. وہ کرکب, اور کچھ ایسے جیسے سواریوں پہ ٹہلتے ٹہلتے جاتے ہیں, کچھ کبھی بیٹھیں گے کبھی کھڑے ہوں گے اور گزر جائیں گے. کون؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا, جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے. اور میرے رب کے رحمت کتنی آسان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے, اور ہر ہزار کے ساتھ 70,000, 70,000 کو 70,000 میں ملٹی پلائی کریں کتنے بنتے ہیں؟ 4,90,000,000,000 لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑ کے ایک ہی دروازے سے, قد ان کا آدم جتنا ہوگا, حسن یوسف ہوگا, اور 33 سال کے گبرو جوان ہوں گے, وہ ابن سلاسن و سلاسین, ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں جائیں. کون ہیں جن کا رب پہ توکل ہے, جو فال نہیں نکالتے؟ فال سے کیا مراد ہے؟ بدشگونی نہیں لیتے. گاڑی پہ نکلے ہیں, کالی بلی گزر گئی, اوف آج نہیں آفس جائیں گے, کالی بلی آ گئی, ارے اس کو سفید پینٹ کروا دے, اللہ کی مخلوق ہے. اور ایک کوا آج اوپر سے گزر گیا, بیٹھا کس میں ہے؟ V8 میں. وہ کیا ہوا؟ کہتے نا کوا اوپر سے گزرا. بھلا آپ نے آج تک کسی, چلو کسی مووی میں ہی دیکھا ہو کہ کوا گاڑی کے نیچے سے اڑ رہا ہو, کبھی سنا آپ؟ یہ بدشگونی لینے والے یہ نہیں جو اس طرح کی باتوں سے پاک ہیں. ولا یسترقون, کسی وہ آج کل کی زبان پہ اگر میں ترجمہ کروں, کسی بنگالی باوے کے پاس نہیں جاتے, کسی جادوگر کاہن کے پاس نہیں جاتے, اور اپنے جسم کو دم نہیں لگاتے پتھر اور لوہے کو گرم کر کے. اللہ کے رسول نے فرمایا 4 علامتیں ہیں جن کے اندر آئیں گی بغیر حساب کے جنت جائیں.